الله الرحمن الرحيم باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم باب دې په بیان د فضیلت د صحابه کرامو کې او بیا هغه کسان یلونهم چې نږدې دي د دوی سره ثم الذين بیا کسان یلونهم چې نږدې دي د دوی سره وبه قال حدثنا ابو خيثمه زهير بن حرب واحمد بن عبدة الزبي واللفظ لزهير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو جابرا رضي الله تعالى عنه يخبر خبر ورقول نبي سيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان رابش فخلق يو زمانا يغزو فئام من الناس غذاب کوي یو یوړله د خلکوونه فقالو له هم ویل کېږي بدويته في پهمن رسول الله ص الله عليه وآله وسلم په تاسو کشتهغڅوک چې رسول الله ص الله عليه وسلم قتلې فقولونه نام نودي وي او فيفته له نو فتح بکی دیشی دویتا ثم یعزو فی عام من الناس بیا بغزا کئی اوڑن نخلقنا فیقال لهم ویلکی بدویتا الفیکم من را آیا اشتر پتاغسو کیا سوچلی دلیو مناسو صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه مرگر تیا کلیو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اقولون نام ندیبوئی آو فیفتح لهم ندیت بفتح آسلی دیشی اے تابعین تچه صحابہ کرام لکلی ثم یغزو فئام من الناس بیا بغدا کئی یوڑن دخلکن فیقال لهم دیت بوئی لکی دیشی بی کوم پشتر پتا سو کې من را چې هغه کتل یا غچال را صاحب چې مرګرته کړي من دا غچا سرا صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه مرګرته کړي ود رسول الله صلی الله علیه وسلم سره فیقولو د نام نوې وی او فیفتح لهم لدویتا بم فتح حاصل دیشی و به قال حدثنا سعید بن یحیی بن سعید الاموی قال حدثنا ابی قال حدثنا ابن جریج عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ عنہ قال زعم ابو سعید الخدری وی گمان کړه ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وی فرمایلی دی رسول الله صلی الله وسلم یاتی علی الناس زمان رابشی په خلق یو زمانا یبعث منهم البعث راپورته کول بشی د دین یو باس لخر فَيَقُولُونَ وَعِبَدِي اُنْزُرُوا بُرَيْ هَلْ تَجِدُونَ فِيكُمْ اَحَدًا اَيَامُ مَيْ پَزَانُنُوا كِيَوْ تَنْدَى صَحَابُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِي وَسَلَّمَنَا فَيُوْجَدُ الرَّجُلُ نُوبَ مُنْدِشِ سَرَي فَيُفْتَحُ لَهُمْ نُفَتَبَ آسِلِ دِشِ دِوِتَ ثُمَّ يَبْعَثُ الْبَعْثُ الثَّانِي بیا برولی گلی شیعا لخ کرد ویم فیقورو دی بویل فیهم آیش دی پدوی کی مناسو کرا آچیلی دلیوی اصحاب دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیفتح لهم نویت من فتح سلی دی شیع ثم یبعث البعث الثالث بیا برا پور تکلی شیع لخ کرد ریم فیقالو بویلی شیع انجرو بوری هل ترو نفی مایا گوری پدوی کی من رعا ارغ سوک چی دی دلی منع چال را رعا چی کتری و اصحاب د نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یکون البعث الرابع بیا با شی او ڈلا او جماعت سلورم فیقالو بیشن ضرو گوری هل ترون فی ما یا گوری پدوی کے حدن یوتن رعا چی قتل دیوی منع چال را رعا احدن چی قتل یوتن رعا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم چی قتل و اصحاب نبی علیہ السلام فیوجد الرجل و مندشی سڑے فیفتح لهم بیہی نو فتح بها سلی دیشی دوی تپاغ سرام و بیهی قال حدثنا قتیبت بن سعید و حناد بن السری قال حدثنا ابو الاحوش منصور ان ابراهیم ابن یزید عن عبیدت السلمانی عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی خیر امتی القرن الذين يلوني غرب امت زما کی پیړه یاد چې ماته دي ثم الذين يلونهم بیاچ دیتہ نزدی ثم الذين يلونهم بیاچ دیتہ نزدی ثم یجی قوم غرب شی قوم تسبق شهادۃ احدهم وان دکیگی با گواہی دیو دو یمینہو داغد قسمنا و یمینہو شہادتہو او داغ قسم داغد گواہینا لم یذکر حناد ندی ذکر کنی القرن فی حدیثی وقال قتيبة ثم يجيء اقوام رابش قومنا وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اسحاق واخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير المنصور عن ابراهيم عن عبيده عن عبد الله رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم تپوس کړه شهود رسول الله صلی الله علیه وسلم ایو الناس خیرن کم یو په خلکو کې قرنی قال قرنی و زم ما پیری ثم الذين يلونهم بیا کسان چې دای سره نږدې ثم الذين يلونهم بیا هغه کسان چې غي سره نږدې ثم یجی قوم رابشی او قوم تاب دور شهادت احدهم روان دی کیږي بغواہی دی دیو دی یمینو د قسم دان او تبدر یمینو شهادتو روان دی کیږي به قسم د گواہی نا قال ابراهیم وای چراوی دے کانو ینحوننا او زمږ دا مشران چې مونږ به منی کولو ونحن غلمان او مونږه ماشومان لکانو عن العهد والشهادات اے دا احد او دا شہادات نبی منی کونو چه تاسو بدا سنوئی چه علی احد اللہ و اشہد باللہ دا سنوئی پدی بیا پوروال سڑے نشی کولے نو نقصان ورت ملاوشی و به قال حدثنا محمد بن المسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وبه قال حدثنا محمد بن المسنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان كلاهما عن منصور بإسناد أبي الأحوص وجرير بمعنى حديثهما وليس في حديثهما دای په حدیث کې نشته چې سویل رسول الله صلی الله علیه وسلم والا الفاظ نشته و به قال حدثني الحسن بن علي الحلواني وقال حدثنا عازر بن سعد الثمان عن ابن عون عن ابراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني غرب خلقو کی زما پیڑی دا ثم الذین یلونهم بیا هغه کسان چې دی سرنی دی ثم الذین یلونهم بیا چې دی سرنی دی فلا ادری مالا پتن شراوی فی ثالثتی چې پدرے مکی آپس الورم کی قالوی فرمائل ثم یتخلف بعدهم بیا براشی رستد دوینا خلفنا اہل جان نشین تسبق شہادت و احدهم یمینه رانکی گی بگواہی دیو دوید قسمنا و یمینه شہادته او قسم بیروان دی کی گی دگواہینا رستو د دې درو پیړو نادا سي خلق براشي چې هغه بدا سي کارونه کوي افلا ادري دا شک دا د چا د طرف نراغله نبادی وید ابو حریرہ رضی اللہ عنہونا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَدَّثَنِي یاکوب بن ابراہیم قال حدثنا حشیم نبی بشر هاو بی قال حدثنی اسماعیل بن سالم قنافرنا حشیم قنافرنا ابو بشر عبداللہ بن شقیق نبی حریرہ رضی اللہ عنہو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امتي ورب امت زما کہ القرن الذي بعثت فيهم پیڑی هاغد چزرا لگل شویم فاغی کی ثم الذين يلونهم بعاکسان جدیسر نزی والله عالم والله پوئی گی اذاکار الثالث عملا چدره می ذکر کا کنا ثم يخلف قوم یا براشی او قوم يحبون السمانتا وخوی بسر بوالے سمن وید غوخ دیر والیتا او دیکی گورا مضمومم وی او غیر مضمومم وی کدیر پار سوک ډیر خوراکونا سکاکونا مدی چرچی کئی چې اکتسابو کی دا غٹوالی ندان آروا دے بازی قدرتی غٹوالی وی او بازی کمزوری تا غٹوالی مطلوبم وی یو بدن کمزوری دے کداغی دا غٹوالی یو دا مضبوطوالی کوششوشی لکه تاسو لتیر شو لایشی بی بی رضی اللہ عنہا وی زما بدن کمزور او زما مور پلار غختل چې د نبی علیہ السلام کور ته میولیږي نما سره موافق سشه نه راتلو مگر کجوری او بادرنگ سرغن بشی پدوی کی اسمانتو غټواله یعنی بی پروا وی پدینیت بخورا کنا کئی چی بدن غٹ شی یشہدون قبل ان یستشہدو دی بگواہی کئی مخکد دینا چی طلب د گواہی تی اکڑی شی وبهی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر هاوی قال حدثنا ابو بکر بن نافع قال حدثنا غندر بن شوبہ ها حاو بی قرات سنی حجاج ابن الشاعر قرات سنا ابن ولید قرات سنا ابو عوانا کلاهما نبی بشن بهذا الاسناد مثلو غیران فی حدیث شعبہ قال ابو حریرہ فلا ادری مرتین و ثلاثا مال پتنشتا چه دوزلیو فرمائلو کدری پیری وی پتر آل نشتا چه دو پیری ہوئی او کدری پیری ہوئی و بیهی قالا حدثنا ابو بکر بن ابی شیوا محمد بن المسنہ و ابن بشار جمیعن غندر قال ابن المسنہ حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبت قال سمیت ابا جمرتا قال حدثني زهدم بن مدرب قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما يحدث حديث بيانول ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان خيركم غرفتا سوكي كرني پیڑے نما ثم الذين يلونون بآكسان چیسرنی ثم الذين يلونون بآكسان چیسرنی ثم الذين يلونهم بآغچ دیسر نزدینی قال عمران فلا ادری وی پترات نشتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد قرنه چی فرمائلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس پیڑین مرتین و سلاسن یات قدری کرتا ثم یکون بعدهم بیاوشی پس دین یو قوم یشهدون گواہی وکی ولا یستشهدون دین طلب د گواهی منشی کینه و یخونون خیانت بکی ولا یتم ولا یتمنون ولا یتمنون او دیبانی پدیبانی اعتماد منشی کینه و ینظرون او نظرون بمنی ولا یوفون پرکی بینا وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ او را سرگن بشی پدئی که د بدن سربوالے و بیهی قال حدثنی محمد بن حاتم قال حدثنی یحیی بن سعید ها و بیهی قال حدثنی عبد الرحمن بن بشر العبدی قال حدثنی بحزن ها و بیهی قال حدثنی محمد بن رافع قال حدثنی شبابت کل من شعبا بهذا الاسناد وفي حديث قال فلا ادري ذكر بعد قرنه قرنين او ثلاثه ما لفت نشتا چه ذکر کل پس د پیړی خپل نه دو پیړی یا قدره اپ حدیث د شباب کی قال سمعت زهدم ابن مدر بن وجاني في حاجت راغلو د ما ته په واجت کې پالا فرسن پاس شور فحدثني انه سمع عمران ابن حسين رضي الله عنهما او په حدیث دی احیاء او شباب کری انظرون ولا یفون نظر بمنیخو پورا کئی بینا او په حدیث دی بحث کری یوفون پاگی که دی یفون پا دی یوفون دی کما قال ابن جابر وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبد الملك الأموي قال حدثنا أبو عوانة وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي كلاهما عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث خیر هذه الامه القرن الذي بعثت فيه ورپ دی امت کی پیڑے یاد چې زرا لګل شم پائے کی ثم الذين يلونهم بیا کسان چې دې سره دې دې زاد فی حدیث بی عوانا زیاد کړی دی په حدیث دا بی عوانا کې قال والله اعلم الله پویږي ذکر الثالث عملا شدره مې ذکر ککنا ومثل دا حدیث د زهد من عمران وزاد فی حدیث هشام قتادہ ویحلفون قسمون بخری ولا یستحلفون او دین د قسم طلب و مطالب بنشکینے دین د قسم مطالب بنشکینے وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وشجاع بن مخلد واللفظ لابي بكر قال حدثنا حسين وابن علي الجعفي عن زائدتان السدي عن عبد الله البهي عن عائشه رضي الله عنها قالت سال رجل النبي صلى الله عليه وسلم تپوس کړه یو سړي د نبی عليه السلام نه ايو الناس خير چې کوم یو په خلکو کې غوړه ده قال القرن الذي انا فيه پیړی هغه چې زپه کې ثم الثاني ثم الثالث بیا دویما او بیا دریما باب قوله صلی اللہ علیہ وسلم لا تاتی مئت سنا باب بیان قولی صلی اللہ وسلم لا راس مئت سنت لا يبقى نفس منفوسة ممن هو موجود الآن باب دې په بیان د معنا د قول د نبی عليه السلام کې چې په سر د شلو کالو اے اورځي وي د دې رزنا سل کال پس فات بنشي او نفس منفوسا دا غشان چې غي موجود دی اوس سل کال پس بدا خلق ني وفات شي بي نور براغلي وبه قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال محمد بن رافع حدثنا وقال عبد اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله وابو بكر بن سليمان ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله مشکرو مونت رسول الله صلی الله علیه وسلم یوشپا صلات العشاء مزدماس ختن فی اخر حیاته فاخر د ژوند کې فلما سلم کله چې سلام ګرځول کا کام ودریدو فقال وی فرمایل ارئیتکم لیلتکم هذه خبر را ترا کیتا سو د شپې تاسو چې دا فینا لا راسمیت سنتن بیشکا پسر د سلو کالو د دینا ایدنن شپین اپس چه سل کال تیرشی لا یبقا ممن هو علا زهر الارض باقی و پاتنی شید آچان جیدی پا مخدزمک یوتنم بلکی دا با وفات شی قال ابن عمر رضی اللہ عنہ وی فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك اي خطا شوي وخلق غلط شوي وخلق فبارد ويناد رسول الله صلى الله عليه وسلم كي جدا غوا فيما يتحدثونا فاغس كي جدا بيان قولوا من هذه الحديث ددي حديثنا نمئت سنة سلوكارنا وإنما قال او فرمایلی رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يبقى باقی و پات نشی من مناسو هو اليوم چغن نزل ظهر الارض پر شاد از مکہ دی اوتن یرید بذالک اراده و پدی عین خرم ذالک القرن چ ختم بشی دغه پیړی وبه قال حدثني عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي وقال اخبرنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب ورواه الليث عن عبد الرحمن ابن خالد ابن مسافر كلاهما عن الزهري باسناد معمر كمثل حديثه وبه قال حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول چه فرمائلي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما اريد لي النبي عليه السلام نچي فرمائل قبل ان يموت مخل وفات کی دو داوین بشهرن فیوم یاش تسالونی عن الساعه تطوس کوي مان په واره د قیامت کی وانما علمها عند الله ودلم ده الله سره و اقسم قسم خرم په الله ما عل الارض نشتره پس مقام النفس منفوسا یو نفس سا اسن کے تاتی علیہا مئت سنا چراب شپا غسل کالا اگن سوک بویدہ ٹول سل کالا پس بٹولنی اوک دنیا روان نینو نوی خلق بی او نوی نزار بی و بیہی قال حدثنی محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بکر قال اخبرنا ابن جریج بهذا الاسناد ولم يذكر قبل موته بشهر لفظ ذکر کړي وبه قال حدثني يحيى بن حبيب ومحمد بن عبد العلاء كلاهما عن المعتمر قال ابن حبيب حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ابي قال حدثنا ابو نذر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ذلك قبل موته بشهر دی ویلی ودا د مرغ نا یوم یاش مخیو نہ و ذالک یا په مثل لری ما من نفس منفوسه نشته او نفس اغستن کې هل یوم نن تاتی علیها میت سنتن چراب شی په اصل کال و هی حیت یوم اذن اده بغن جوان دی وی پد غرض وان عبد الرحمن صاحب الشقایا او دا عبد الرحمن دا روایت تے صاحب السقایان جابر آد جابر رضی اللہ عنہون روایت کئی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثل ذالک وفسرها عبد الرحمن او تفسیر کړی دی عبد الرحمن قال نقص العمر و دین مراد کم والد عمرونو دی دین مراد کم والد عمرونو دی چې عمرونو کې کمې براشي او عمرونو نا برکت بلریشی و بیهی قالا حدثنا ابو بکر بن ابی شیبا قالا حدثنا یزید بن حارون قالا ابن سلیمان التیمیو بلسنادین جمیعا مثلہو پدوو سندونو غندو سرپ مثل لدی و بیهی قال حدثنا ابن نمیر قال حدثنا ابو خالد ان داودا واللبز لہو هاو بی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شہبا قال حدثنا سلیمان بن حیان ان داودا ان ابی ندرتا نبی سعید رضی اللہ عنہ قال لما رجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تبوک کلچ واپس راغلیو نبی ری سلام دا تبوکنا سالوہ نسا تپوست کلو دی پبارد قیامت کی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفرمائی لیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تأتی میت سنت رابنشی سلکالا اوال الارض یو پزمک ویو نفس منفوسا لیوم چکم نندے دا بطول وفات وی وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال ابن ابو الوليد قال حدثنا ابو عوان عن حسين عن سالم بن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسه تبلغ 100 سنه تدرسي سلكالتا فقال سالم تذاكرنا ذلك انه مذكر قد دير اغسرا انما هي كل نفس مخلوقه يومئذ وای بشک او دا هر یو نفس پیدا کړي شو پدار چسل کال پس بدار نیوی باب تحریم الصحابه باب دې په بیان د دې کې تحریم سب الصحابه رضی الله عنهم صحابه تبد رضی ویل دیس پکاوه کول دا حرام او ناروا دی صحابه تبد رضی ویل حرام دی هر قسم صحابه چی دی او ګور صحابی تا بدر دی ویل د جمهور قول دار چې دا ګناه کبیره ده کچادا سوکل نو اسلامی حکومت بدت تعزیرن سزا ورکي خو قتلای بینا او باز مالکیه علما وی چې نا حکومت اسلامی دا چې خلق وجلب شي چتا سول د الله د پیغمبر د صحابه او پس بدر دی وهي عام خلق ته د چاد وجل اختیار نشتا او که او سره صحابه او ته اهل بیت او ته بدر دوی نو د وجل تواچو نشیدله به تعزیری سزا ملاو شي تر دې چې د توبه تایب شي دا د جمهور مسلک ده مالکیه وای چې نا وجلم جایز دي چې صحابه او پس سپک سپوري وای وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن العلاء قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا نبي معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تسبوا اصحابي زما صحابه تا بدر دی موایده سے خبری بکوئی چی ده دی نقصان تی ظاہری لا تسبو اصحابی دو پیری ہوئی تکرار د تاکید د پارا دی فواللذی دما دی پاغذات قسمی نبی ری سلام وی نفسی بیدی چی زما روح داغل آسو کنے لو ان احدکم کیو پتاسو کی انفق اول گئی مثل احد ذهبن فمثل دو احد سرزر دو احد دا غرم را سرزر دا اللہ پلا رکیو لگئی ما ادرک را گیر من کی مد احدهم اغا یو مد یو دا صحاب اولا نصیفو نصیفو نصف یو مانا دا ان نم دا مد ایک انن یو سڑے دو حدم رس رزر دا اللہ لارا کیو لگئی نو صحابو چی یو مدیان صف مد لگونیو داغی مقام و مرتبی تبون رسیگی و بیہی قال حدثنا عثمان ابن و بیشے و قال حدثنا جریر ما آما شان بی سالیہ بی سید رضی اللہ عنہ قال کانا بین خالد ابن ولید او پمند خالد ابن ولید او پمند عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی شیونیو شے فسبہو خالد ابن خالد رضی اللہ عنہ دا سبت رضی ویلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہ تسبو احدم من اصحابی بد رضی موائی او تنتظم آدم مرگون نفین احدکم یو پتاسو کے لو انفقا کول گئی مثل احد رہبن پمثل دو حد غرس رزر ما درک مد احدهم ولا نسیفه راگیر من کی یو مد عمر خرچه دی یو دی صحابه او نیما او به قال حدثنا ابو سعید الرشج و ابو قریب قال حدثنا وكیع عن الاعمش ها و قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي و به قال حدثنا ابن المسنا و ابن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي جميعا شوبان الاعمش بسناد جریر واوی معاویه بمثل حدیثهما ولیس فی حدیث شعبه و وکیع ذکر عبد الرحمن ابن عوف وخالد ابن الولید رضی اللہ عنہما باب من فضائل اویس القرنی رضی اللہ عنہ دو اویس قرنی رضی اللہ عنہ فضائل چنا مشہور و بہتر تابید ہے وبهی قال حدثنی زہر ابن حرب قال حدثنا حاشم ابن القاسم قال حدثنا سلیمان ابن المغیرہ قال حدثنی سید الجریری عن ابی نظر عن عسیر ابن جابر ان اہل الکوفہ کوفی والا وفدو الى عمر دید وفد پر شکل کراغلی عمر رضی اللہ عنہ توفیہم رجلن دیکی او سڑے اومی مندعا چانکانا یسخرو بی اویسن چاغ بٹو کی کولی دو اویس رضی اللہ عنہ پوری نومر رضی اللہ عنہ نشرال الویوی حلہا ہنا حد من القرنیین دیدے کی دا قرنیین نسوکشتا فجاد علک الرجل دا غسرے رائے فقال عمر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ ان رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد قال بیشک فرمائے لی ان رجلا بیشک یو سره یاتی کوم من الیمن راضی و تاسو ته یمن نا یقال له اویس اغتب اویس وی لا یدعو بالیمن غیر ام له نو پریدی په یمن کې بغیر د مور نشد د پار د قد کان به بیاض اپا دبانی بیاز و برس مرزو فدع اللہ لی روبللو فاذهبہو عنہو نبویت لداددنا الا موضع الدینار او الدرہم مگر زید یو دینار یاد درہم فمن لقیہو منکم سوک چور سرمی لاو شد تاسنا فلیستغفر لکم ندن دی مطالبو کی جی بخنو کی تاسو تا پیدا دی اوجوزی فضیلت دی دی صحابو شان دی تابعینو نلوی دی خدا دی تابعوی سی قرنهم اللہ لوی شان ذکر کئی و بهی قال حدثنا زهر بن حرب محمد بن المسنا قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عماد بن سلمان سعید الجریری بهذا الاسناد عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان خیر التابعین غرب تابعین کی اوشنے قال له ویسن چاغتب اویس وی وله والدتن اغد پار والدتن وکان به بیاض او پاغ با نسمین برگ مرض والا فانو اللہ نے سوالو کو اللہ ختم کو مگر دیو درہم و دینار و رزین فمروہ فلیستغفر لکم ورتوکم کیچ بخنظر لو غاڑی دے مستجاب الدعوت تے و بهی قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي و محمد بن المسنى و محمد بن بشار قال اسحاق و اخبرنا و قال اخران حدثنا و اللفظ لابن المسنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي انقطع عن زراره بن ابي اوفا عن اسير بن جابر قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا تعليه كلش برال فدوان امداد اهل اليمن امداد اغا جماعت غازیانو تاوی چی دید مسلمانانو دل اخکر و مدد کئی کلش برال لغ جماعتون امداد کونکی دا مجاہدینو دا اہل الیمن سالہن نین بے تپوس کولو افیکم اویس ابن عامر آیا تاسو کی اویس ابن عامر شتاک حتا تا انا ویس راغلو په ویس فقال انت ویس ابن عامر تو ویس ابن عامر قال انا ميا قال من مراد تد مراد قبيلي ثم من قرن بعد قرن قال نعم ايو يا قال فکان بک برسن پتا د ابرس بیماری وا فبر اتمنو تداغین خشوه الا موضع درهم مگر دیوی روپی عمرزه پاته ده قال نعم یاو قال لك والدت تامور وا قال نعم یاو قال عمر رضی اللہ عنہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما اوریدلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نچ فرمائلے یا آتی علیکم ویس ابن عامر رادی بتا ستو ویس ابن عامر مامداد اہل الیمن سرد آغر جماعتنو نچ امداد دا پار برازی دا لخکر دا مسلمانانو دا یمن والونا عذاب دا مراد قبیلی ثم من قرن کان بیهی برسن دبانی دا برس بیماری واف حبر امین اداغین خشو اللہ مودیا درحمن مگر یو زید یو روپی لہو آلدتن و بیها برن عدد دا پارمور دا دے داغی سر ڈیر نیکی کون کیو لو اقسم علاللہ لابرہو کقسم یو خوڑ پا اللہ نو دیب پا قسم کی بری کئی فین استطوع تا کچری وسو طاقت یعنی استغفر لکا چری بخن او غواڑی تالف فل ندا سیو کا فاستغفر لی نو ما تا بخن او غواڑا عمر رضی اللہ عنہ ورتوائی اغتا بخن او خاسم شو دی جنت زیر پیشیو خدا دا اللہ دا پیغمبر یو حکمو فاستغفر لہو نو اغلے بخن او اختا فقال لہو عمر عمر رضی اللہ عنہ ورتوین تریدو چرت دی را دا قال الکوفة کوفی لنم قال وی ولا اكتب لك الا عامل آیات الا خط لکم عامل د کوفی تا چې تاسو ضرورت یې چا پورا کوي قالا کون فی غبراء الناس دا چې مز فی غبراء الناس په کمزور خلقو کې اعظم د حال نه چې سو خبر نی کمزوری سړی نه سو خبر نی غریب نه چې مز په غریبانو کمزور خلقو کې او مانا دو سو خبر نی نہ احب الی نما ته ډیر محبوب دی وی الله والا خپل شهرت نه خوخای جدته دی په ګوتو اشاره کی قال فلما كان من العام المقبل کله چې کال را روان حج رجل من اشرافهم حج کړو یو سړی د اشرافو د کوفینا فوافق عمر نو د موافقت راغله د عمر رضی الله عنه سره فساله ونو ویش نو تاسو کړو دا نه په بارد ویش رضی الله عنه کی قال ترکتو ما پریخ ورسل بیت دا سه جوړ کورو قلیل المتاع او کم سامان والو او تم جون دیو فقال سمعت بما اريد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جو فرمایا تھی علیکم یوسف بن عامر راضی بتا سو یوسف بن عامر مام داد من اهل اليمن سردا غدلنا د یمن والو نم مراد داود مراد خاندان نئی سم من قرن کان بیهی برسن پدد برس بیماری و آفبر امنو اللہ مو دیا درحم نو دیتی خشوه دی مگر یوزید درحم لہو والدتن ہوا بیها برن عددد پار امور و عدد آغیسر احسان کولو لوق سمال اللہ لا بر رہو قدد اللہ پزات علی قسم خرج اللہ بدا سکی نبری کئی بے فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ كَدَ وَسْلِ چې طالب خنو غوړ نو دا سر کا فاته ویسن دا کس چې د حج نه لاړو نو ویس رحمه الله تعالی فقال استغفر لي مال بخنو غاړه قال انت احدث عهدا تدير نوي زماني والے بسفرن صالحن په سفر نیک سره تو خود یو نیک سفر حج عمره نه راغله فاستغفر لي ترى لبخنو غواړه قال استغفر لي بما لبخنو غواړه ورسنن خطه قال انت احدث واحدا بسفر تدير ني زماني والے په سفر نیک سره فاستغفر لي مال بخنو وارقال لقیتا عمر رضی اللہ عنو ویس ورطو ایتجو عمر رضی اللہ عنو سرم ملاوی او اغدر تزوخو لم قالن امیاو فاستغفر لو علی بخنو اغتا ففتوین له الناس خلق پی پوشل جدا خودم رلوی سڑے لے چی پیغمبر علیہ السلام دے دے پشی شاہ ذکر فرمائے لے پیغمبر علیہ السلام صحابو تولیو چی دے مغفرت طلب تیو کئی نو خلق ورته متوجی شو فات ولقا علا وجی دیتنے و پخبن مخ چی خلق ماو نپی جنی قالا اسیرن اسیر وی وقسوته بردتن اسیر ابن جابر وی ماور تور غستول یو جوڑا یو سادر فکان کل ما رآه انسان کلچ بوکت دیو انسان قال ویمین این روی سادی البردتا کمزے کی بوید اویس دا پارا دا ولا کمزے نا ملاو دا مادتا یو جامع ورکڑی وا نوچی چابو کتنو ایبدا سیوی چی داد دا پارا کمزے نا دا اید دا جوان خوڑیر دا سی دا سختو نو کله چې پیدا بردی جیدو کتنی با تعجب کولو آئی با تعجب کولو ده دینا چه داد کم زین دا داور تدوی ور کڑیو آو ددخو حال داسیو چه آغا دا سادوالیو حال د ساده والیونی چې دا بچاو کتا نه یې بتا جب کولو او برد اصل کې هغه کپړې ته وایي چې دا سه نخې نخې پکې او دا یمنی سادرونو ته وایي او برد کله وایي هغه تورې کمبلې تا باب وصیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بی اہل مصر باب دے پا بیان دے وصیت دے نبی علیہ السلام کی پا مصر والا و بیہی قال حدثنی ابو الطاہر قال احبرنا ابن وحب قال احبرنی حرملتو ها و بی قال حدثنی حارون ابن سعید العیلی قال حدثنا ابن وحب قال حدثنا حرملتو وهو ابن عمران التجيبي عن عبد الرحمن ابن شماسة المهري قال سمعت ابا ذر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم ستفتحون ارضا زرد تعصب فتح كي يزمك هذا الله پیغمبر معجزوا مخکنه خبر ورکو یذکر فی حلقی رات و اکر قیرات ذکر بکی اجداد روپی صدا فستوسو بی اہل آخیرا نوسیت قبل کئی پبارد وسیدن کد دی خار کد خیر فَإِنَّ لَهُمْ زِمَّةً وَرَحِمًا دوید پار زمدہ او دید پارخ پلولیدہ دید پار زمه دا او دید پار خپل ولیدا فان لهم ذمته دید پار زمه دا او خپل ولیدا او زمه دا وا چې حاضر بی بی د مصر نوا او ماری قبطی رضی الله عنها د مصر نوا نو ده دی زمه و رحم و خبل ولیده پیدا رئی تم رجلی نکرچو گری و دوسری اقتتلانی فی موضعی لبنتن چی جگڑی کئی پزیدی وی خفتی کی فخرج منها نو روزد دینا ایدیو خخت پا دے کی بے جنگ وی ادائیبا پا فصل مشغول وی پا زراعت با مشغول وی پا بادو با مشغول وی او جہاد بے پریخیں وی روزتی ددا سے خلقو نروزت چاہی بس پا دنیا کی انخطی او د اخیرت کارون پاتی ری قال فمر ربی ربیع و عبد الرحمن ابن شرحبیل ابن حسن تیر شو پر ربیع و عبد الرحمن ابن شرحبیل ابن حسن چی دوار بچید شرحبیل ابن حسن او دی پی تیر شو تنادانی دوار جگر کول پدید یوی خختی کی فخرج منها دیتی رووتو دا اللہ دا حبیب دا حکم مطابق وبه قال حدثنا زهير بن حرب وعبد الله بن سعيد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت هرمل تل مصري يحدثنا عبد الرحمن بن شماسه عن ابي بصره عن ابي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم ستفتحون مصر غرض فتح بكي وخار وهي ارض لازمك يسمى في حلق رات بچی پدی کی قیرات مسمع کی فیضا فتحتموها کلیچ فتح کی فاسن الہ لہا نو خیگڑا کوئی ددیدو سیدن کو صرف انہو لرہم زمتا و رحما اید پار زمع اخپل ولیدا و قال زمتا و سوہرا اید پار زمتا اس خرگنیدا فیضا رئیتا رجلین کرچو گوریتی او دوسنی یختصمانی فیها فی موضع لبنۃ چی جگڑ کئی پدی کی پزیری او خختہ کی فخرج منها ندین روزا قال فرایت عبد الرحمن ابن شرحبیل ابن حسن وای کتره می عبد الرحمن ابن شرحبیل ابن حسن او ضرور ربیع یختصمانی فی موضع لبنۃ جگڑ وی پیوزے د خختہ کی فخرج منا نزت نروتم باب فضل اهل عمان ففضیلت د اهل عمان کی او دی تبحرینم وی عمان البلقا پوچی سوک عمان البلقا وی دا خبر غلط دا وبه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا مهدي بن ميمون نبي ابي الوضاع جابر بن عمرو الراسي راسبي قال سمعت ابا برزه رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا لغله النبي صاحب يوسر الهي من احياء العرب يو قبلي تد قبلوا عربنا فسبوه فسبوه وضربوه ای ورثه بدی رضی ویوالو فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نوغد الله حبيب صلى الله عليه وسلم تراغه نو خبر اور کو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته ویلو ان اهل عمان اته تا کا اهل عمان وا لولت تن ما سبو کا ولا ادربو ننبیتا تبدی ردی ویلی وی او نبیتا وحل تکولی وی نو لباو لکلی عمان دو علاقی دی یو پوردن کنی عیت عمان البلقا وی ویدا دینے کنی دے مراد بلکی دین آغا عمان مراد دے چی آغا پا یمن کنی او دا اس مستقل ملک دے باب ذکر کذاب سقیف و مبیرها باب دې په بیان د ذکر د دروژن د سقيف کبيره کې ومبيرها او مبير د دې چې هغه هلاکون کې او تباکون کې او وبه قال حدثنا عقبه ابن مكرم العمي قال حدثنا يعقوب ابن اسحاق الحزرمي قال اخبرنا الاسود بن شيبان نبي نوفل قال رايت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه على عقبه المدينه ما قتلوا عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه على عقبه المدينه عقبه مدینه سے عقبه بمکہ لیدلو و ما قتل عبد الله بن زبیر فاقبید مدینی ایدا حجاج ابن یوسف شہید کړو اوبے پسولی کړو على عقبة المدينة مدينة مراد دې کې مکه مکرمه ده دې کې مراد داغینا مکه مکرمه ده فجعلت قال فجعلت قريش تیر ګرځې دې قريش تمر عليه تیرې دل پدي او خلق حتى مر عليه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ په تیر شو او غلاش رازوند د شهادت نفس فوقف علیه عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ درید فقال السلام علیک ابا خبیب سلام دی پتا ابا خبیب السلام علیک ابا خبیب السلام علیک ابا خبیب درې پیری په سلام واچو او خطاب یو کو د عبد الله ابن زبیر سره دا غ په کونی د لنورم کونی د دې کې جواز د سلام د پمړی برابر د دفن ویو کونی وی اپ دې کې تکرار د سلام د درې کرتا مړی باندې سلام اچول شي که خخ دې او که خخ نه لقد كنت انها کان هاذا وې ما خطد دینه باندې کړې وي چې دا ظالمان غالب دي او ظلمونه زیاتی کوي ستا ور سره وس نشتا د دوی مقابله کې خروج مکوا خود ابن زبیر رضی الله عنه راي د ابن عمر نه جدا و دا ټول مجتهدین او د مجتهدین او آرا په مسائلو کې مختلف کې دي شي اما والله خبردار قسم په الله لقد اما والله لقد كنت انهاك عن هذا اما والله لقد كنت انهاك عن هذا اما والله لقد كنت انهاك عن هذا درې پیری وی ما ختم نه کړې وی چې دا سم کوا یو ورور مسلمان چې کوم خبره ورتا ته چا په حق کې د خیر ښکاریا وکي اما خبردار والله قسم په الله ان كنت ما علمت بشک ویت هغه چې پویم سوا من قواب ډېر روزي بدی دی وی د لس روزي د وصال دی وی یو روزه سکه لس رزم متواتر د درو جواب دیر روجی بینی وی قوامن طولش پبا اللہ تولاڑوی ایدب آمیشہ روجنی وی ابن زبیر ام اے وصل بے کول سو سورہ دی شپبے شوگی رکولا وربما قرع القرآن فی رکت الوتر کله به ټول قران په یو رکعت د وترو کې ختمولو دی دنیا او اسمان زمکه سمرا نیکان او سمرا لوی لوی عمل کول کی کتلې دي یو رکعت کې به کله قران ختمولو وصول للرحم او سل رحمی بد ډیر ساتلا دیر سل رحمی بدی ساتلا اما والله خبردار قسم پا اللہ لأمت خامخا امت انتا اشرها چت دا اغی ناکار لأمت خیر دا خوب امت دا خیر وی اے حجاج بداوی چې دا پټولو کې ناکار دی نو یې کپته پټولو کې ناکار شه دا عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه کوم دې کس ناکار شو نو چې ته پکې ناکار لومت خیر دا خو بیا ډېر د خیر امت وی چې ستا غنت قوام او صوام اوصول للرحم پکې ناکار ناب بیا سمر بہتر امتوی سمع نفضا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نفضا لارو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فبلغ الحجاج موقف عبداللہ خبر رسید حجاج تا دزیدو دیدو دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ چدا سے غدا خبر او کی او غ ولانو په خلق غلط اثر نو غرزیږي وقول فارس لیله نو خبر او لګلو اغت فون زلان جزعه را کوس کړي شو دا اغت نه د کجور نه چکم کی شولای کړو فَأُلْقِيَ فِي قُبُورِ الْيَهُودِ دُمْرَ ظُلُمْ ظَالِمْ قُولُ اُگر ظُولِ شُوْبَ قَبْرُنُو دِ يَهُودُ كِي ثُمْ آرْسَلِ اللَّهُ اُمِّي بِخَبَرُ لِقُلُ دَاغَمْ مُورْتَ آسْمَا بِنْتِ عَبِي بَكَرْ رَزِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنُمَا تَحَجَّاجْ ظَالِمْ فابتغ انکار کن تاتیو چاد حجاج تراشی فعاد علیہ الرسول نو بیورت واپس خبر لگلو لتأتینی چی خام خاداد ما تراشی اولا اباسن نئی لے کی یا خام خارو بلگم تا تدا سے خلق من یسحبو کی بی قرونک چراب دکاگی د سرد دی کن سونا دا دمبر لوی ظالم او د دور لوی لوی صحابیاتو او د صحابو دی عزت پروای نکولا لوی ظالم په مقدس مکه تیر ره قال فابت راوی یغین کارو کو وکالت والله قسم په الله لا آتی ک زتا تن درزم اتا تباسی لیا تردی چراولی کی ما تمیس حبونی بی قرونی چراکا گی ماد کنسونا قال فقال راوی وینو حجاج ابن یوسف الظالم ارونی سبتیا او خی ما تا اغا پیزار زما سبتیا اغا پیزار توی چی ویخت پکنی او وی اختتی لري کړی شي فاخذن علی راوغه سی پیزار ثم انطلق بیالاړو یتوظفو تیستلو یا باد وی یتوظفو په تکبر روان حتا دخل علیها وردن نشپاس ما بنت ابي بکر فقال کیف رئتنی دا اوس نور زړه هزار رسي سنگ دی زو کتم سناتو چی ما کارو کود دشمن دا اللہ سرا اے صحابی ور تا یادے عبداللہ ابن زبیر او دی بچے چی العیاذ باللہ استادا بچے گنی دا اللہ دشمنو ما ور سرسنگ کارو کو قالت رئیتو کا بی بی ور تا ویتمیو کا تیفصد تا علیہ دنیاہو تا پاغروانا کا دنیا دا غو افسد علی کا آخرت کا او اغدال آخرت خراب کو تا خو اغا شہید کو از دنیا دے پروانا کا و اغدر تا آخرت خراب کو بلانی انکا تقول بی بی ورطوئی ما ترسی دی جتوے ظالما یا یبنا ذات نتوا نتواقین اے زویا دا ذات نتواقین امخ کې در لکیرو چې اسماء بیبی ته به نتواقین زکوي چې د الله د حبیب سامان تړلو د ابو بکر رضی الله عنه نخپل لپټه دو ټوکړې کړي وا ویت دا پی غور ورکه اما والله زا اما انا والله ز قسم پا اللہ ذاتن نتواقین امدا خزما فخر دے اما اہدهما ارچی یو نتواقو نوم ازار فو بها توام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پور تکڑے میو تڑلے میو پدی توام در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و توام آبی بکر من الدواب او طعام دا ابی بکر رضی اللہ عنہ من الدواب من الدواب اید زناورنا او سورلونا و امال آخر فنطواق المرآ او هرچ بلن و غنطواق دا زنان دے اللتی لا تستغنی عنہ آغا چداد آغن بی پروا کی گنا او نتواق دی تو ای زنانه او جامع واچه ای دا منزی پسو تڑی منزی پسو تڑی او هر چی دا بل لے اما ان رسول الله صلی الله علیه و آله خبردار بیشک رسول الله صلی الله علیه و آله حدثنا مونته حدیث بیان کړو چن فی ثقیف کذابا و مبیرا دا پیغمبر علیہ السلام معجزہ وی پس ثقیف قبیلہ کې بدر او جن روزی و مبیرا او هلاکون کې بای مهلک بای خلق بو وجنی فامل کذاب فرئناه ارچ دروغ جنون واخ من قتلو مختار ابن ابي عبيد الثقفي اغه داوود نبوت کړو وا عمل بير فلا خالق الا اياه ارچ مبير دې نزه خیال او ګمان نکوم پتا مگر دا چته قال فقام عنها دا ظالم فاسد دې بينا ولم يراجعها به ورته جواب ورنکو ویتا غمبیر چې پیغمبر ویلو چې پسقیف قبیله کې ویو سړی پیدا کی مبیر رجلا مهلکن صفاق للدماء یو سړی وی خلق بالا کوي اوري ویني بثوي نو وی دروژن خموکه چې مختار ابن ابي عبيد الثقفي له دبوی ماتم وہی راضی خلق اور پسیدیر روانو ام مبیر تھے حجاج ابن یوسف محروفو پوینو تو یولو سرا باب فضل فارسا باب دے پو بیان د فضیلت د فارس کے وبه قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال ابن معمر بن جعفر الجزري عن يزيد بن الاسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وی فرمائلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو کان الدین عند السریا کوی دین د سریا سور سرا بعد اکراغ دی لو کان للم عند السریا او سریا معروف سوری دی لا زہب بیہی رجلن نخام خاتل بکڑو دیتے او سڑی د فارس والونا او قال من ابناء فارسا داغا ابناء د فارسنا حتی یتناولهو تر دې چې دې ته برسېدلې وې اگر فارس کې ګڼ خلک راغلي دي پدې کې فضیلت دې د اهل فارس امام ابو حنیفه رحم الله د فارس نو امام بخاری رحم الله مو نور محدثین او فقهامو اپا دی دور و محدثین و فقاو کے دادو امامان جلیلان دی امام ابو حنیفہ و امام بخاری فرحمهم اللہ تعالی فبیہی قال حدثنا قتیبت بن سعید قال حدثنا عبدالعزیز ابن محمد عن ثور نبی غیث نبی حریرت رضی اللہ عنہ قال کنا جلوسن اند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویمونگ ناستو د نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرائید نزلت علیہ سورة الجمعہ رانا ویرس پی سورة جمعہ فلما قرا چویلستو وآخرین منهم لما یلحقو بهم او نور دید دوینا چلان دی پی وشیوی غید دوی سرا قال رجل من هاولا یا رسول اللہ ویدا سو کیا دی اے حبیبا فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم الله حبيب جواب ورنکو حتى ساله مرتن او مرتين او ثلاثن يوزل دوزل يادري زري تپوز دوکو قال وفينا سلمان الفارسي منكي سلمان الفارسي رضي الله عنه قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ی خود او نبی علیہ السلام لاس مبارک پر سلمان ثم قال به ویلو لو کان الایمان عند الثریا کی ایمان د ثریا سور سره لنا له رجال من هؤلاء نخام حاصل کړي به او رسیدل به غیت س سړی د دې کسانو نا نو دې کې دا جمو د فارس یو لوی سشه دې یولوی فضیلت فیلی باب قولیه صلی اللہ علیہ وسلم الناسو کئبل مئت لا تجد فیها راہلتا باب دے پا بیان دے قول دے نبی علیہ السلام کیوئی خلق پشان دا غو خان و سلو دی چی سلو خان بای خود اسور لئی با پکی یولو ممین وبه قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لمحمد قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن زهري عن سالم بن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس عامم بخلق پشان دو خان وسلو لا يجد الرجل فيها راحله نب ممی او سڑے پدی کی راحلا اے قیمتی غرا او خد سور لئی دپارا او پورا اوصاف والا دا حدیث پا مقصد کے دا علماء و مختلف اقوال دی نو سوچ و لکوئی یو دا دی وی مقصود د دی حدیث نه بیان د مساوات د خلقو د په نسب کې چې خلق په نسب کې برابر دي ټول د آدم او حوا علیه السلام اولاد دي نو فضیلت نشتا یو د دوی لره په بل دا د بعض شارحین او تفسیر دي لکه سلو خان دی خپای کې د سوړلې یوم نشتا نو د دې سلو واړو په یو بل فضیلت نشتا خو بس ټولو خان دی نو د سوړلې پکې نشتا دویم داده او داد اکثر علما او قول له وای مقصود د حدیث نه بیان د قلت د اهل الفضل له اے خلق بډېر وی خود فضیلت والا د ایمان او دین ادو امت کار تیش روانی گدا بلگوی خلق پا دنیا کے دیر دے خو اهل الفضل د علم د دین د امت د کار د سنبالي دو پک ډیر لګ دی لکه خان ډیر دی خود سوړلې پک یوم نشتا امام قرطبی وای چې او سړی سخی چې د خلکو بوجونه پورته کوي ا د خلکو پالنه کوي اپچا غم دی ورته وای غم کوو دا پیسي والا داسې سړی په معاشره کې ډیر کم وی چې هغه خپل پیسي په نورو انسانانو مسلمانانو لګی چې غم مکو ته قرضدار خفه دا والا تا باندې بیماری دا والا کونډه ته وستا سوګنيستا ستا پرورش په ما یتیمانا دا سي ډېر کم وي د دا حدیث دغه مقصدونه علما کرامو ذکر کړی دي کتاب البر والصلاه